Egunon, lantxete irratiko entzule, Fidel hori, kirolaren ordua iritsi da eta kirol informazio guztia helarazteko, hemen txegaude, ba, ostegunero bezala, Xanpea Arokarene, egunon. Egunon, jauna. Egunon, bai. Eta ni, Xabier Martínez Antoñana, eta beste behin, ba, mila kontu aipatzeko aurkoan, ba, Real Unionek Balbansearen aurka jokatutako neurketa eta Bidasoaren RKNX-eren aurkakoa izango ditugu izpide, biek galdu egin zuten, Real Unionek atzo bat eta huts Balbansearen aurka eta Bidasoak 29 eta 24 RKNX-eren aurka bigarrenek ezin izan zuten, Artalekun lortutako 3 goleko errenta mantendu. Horretaz, lasaiago jardungo gara, ez da, Jean-Pierre? Bai. Deno, horrela da gauza. Alde batetik, Real Unionen kontua, bere ala, izango dugu. Eta, Aitor Zulaikak, aipatuzuna, zaplastakoa. Zaplastakoa, bai. Horrela esan zuen. Bueno, eta argita garbia zaldu zuen, atzo bertan. Balmasedan, ze aldagelak. Non egin nuen elkarrizetan. Beste futbola. Aipatuko dugu. Eta bidazoa, beste zaplastako jaso beste zuen. Eta Jakobo Koetarrak ere aipatzen zuen, zaplastako izan zela nahi zutela luzatu zaleeri Europako ibilbide berri bat, ezin izan zen, eta azkenean hori. Ligan zentratu beharko dira. Bai, bakarri mezu asko jaso dituzte alde horretatik, babestuz, eta bueno. Oain, liga, igandean amabitan, horrengo igandean, Navarren aurka. Ba, gaurkoan ere Jean-Pierre, waterpoloan aritzen den Bidasoa 21eko emakumezkoen taldeak ba denboraldi berriari ekingo dio eta neurketa horren inguruan jardungo gara ere bai, Anesasetaren adierazpenak jaso ditugu. Futbolean eskubaloi eta saskibaloi ez profesionala ez da hasi. Irun eta hegoaldean, Irun eta Hondarribian, baina bai Hendaian eta talde hauen deialdiak aipatuko ditugu. Bueno, momentuz, Hendaia basketboleko bakarrik jokatzen du asteburu honetan emakumezkoen taldeak, aipatuko dugu zergatik, ba, Hendaiako estadioak, ba, bi taldeak, bai errublean eta bai eskubaloian, ez zuten jokatuko, eta gaur, zuzenean, gonbidatu berri bat izango dugu, saskibaloia zarituko gara, izan ere, Sergio Martinek bisitatuko dugu gaur, ba, gure estudioa, bera erroibide taldeko kirol arduraduna edo jardueren arduraduna da, eta gizonezkoen bigarren maila nazionaleko entrenatzailea eta bueno ba kirol saskibaloiaren kirol inguruan eta bueno saskibaloiaren egoeraren inguruan ba jardungo gara lasai eta zuzenean izango dugu Jean-Pierre. Horiek ere beti baldintzaren arabera eta oztopo guztiak gainditzen azpiegituran kiroldegian azken portuan urantzun beti korapilatsua izaten da hori eta saskibaloi taldearentzat ere bai noski. Bueno, Jean-Pierre, kontu asko, gogoak ere bai baditugu, hasiko gara gaurko saioarekin. Hasiko gara, ez da? Bueno. Noski, eta bueno, euria zaparra da gaur ere, hau den zaplakoa da, baina bueno, beharrezkoa, baina bueno, arpegi ona jarri beharko dugu. Bueno, bakizue. Hasiko gara saioarekin eta bueno, gero aipatuko dugu, baina asteburuan mendirazkun. Eta Bidasoaren neurketaren inguruan jardungo gara, baina gaurkotasunak ba, Real Unionen inguruan aritzera behartzen gaitu, izan ere, ba, bueno, albisteak ez dira bat ere onak, atzo Real Unionek, zuk esan duzu, zaplastekoa jaso zuen Labalugan, Balmasearen aurka Federazio Kopako autonomia faseko finala jokatu zuten, eta hirugarren mailako talde baten aurka bat eta huts, galdu zuen Real Unionek. Beraz, Aitor Zulaikak ezingo du 2005-ko 15-ko lorpen ura errepikatu, Jean-Pierre. Ez du aukera izango, baina garrantzitsua zen aurten ere Errego Kopako txartela bat zegoen hor bertan, eta bueno, galdu egin zuten eta argi ta garbi atuta. Berak esan zuen zaplastakoa izan zela, jaso dugu zaplastekoa. Bai. Eta Delorno entrenatzaileak argi zuen ere, eta Delorno ni baino gehiago izan da ere hori. Gero entzungo ditugu ere. Eta gero, bueno, Labaluga, beste futbola da, Labaluga. Garai bateko bizkaitar futbola, laroiko hamarkadetan, Reunionek bere txakusago ez da bar, eta beste jokalari batzuk parte hartzen zuten, laugarren multzo hartan, hirugarren mailan, eta ala dago Labaluga. Ez dago gaizki futbol zera, baina bueno. Bere arazoekin, baloia... Iztalakuntza gehiago, baina alata guztiz ere, eta... Moja Ramos. Baldebe asetik dator. Ronaldo, bi moduko roparetu zizkan. Eta han, sartu zen, bere lana betzetzea, bere entrenamendu egitea. Bueno, beste mundu batean. Kanariarra. Beste mundu batean. Han. Eta jokalariak, bueno, la balua eritzi ziren, eta, bueno, Guille Donoso, Kun, eta horri hartu zituzten, Lanbarri, 2018 urtekin, 3. minutuan gola bat sartu zuen. Bertan behera joan zen. Alfonso Balin, Reunioko jokalaria ere, han bertan, erdian, atezainan. Atezainaren ondoan eta defensa lanetan. Bueno, bi jokalari horiek, Ipar Orratza, Mikel Direkin, erdilari gisa. Eta gero Ruben bezalako jokalariak, bihotzezko jokalari eta bihotzarekin, eta neurriak, futbolzearen neurriak menperatuz, ba, gainditu zituzten irundarrak. Bueno, irundar gutxi ditugu taldean, baina eta guztiz ere, hori beste kontua da. Bai, gero harituko gara fitxaketen inguruan eta bajen inguruan. Hori beste kontua. Gainditik pasatu ziren bizkaitarrak, garaipena eskuratu zuten, eta Real Union baztertu eta kanporatu egin zuten. Aurreko astean entzun genuen Zulaikak zertarako nahi zuten federazioko ba, aipatu zuten, ba, bueno, norgehiagoka ofizialek, ba, beti lagun artekoak baino puntutxo agortu zaizkide aukera. Baino errepikatu da Calahorrako historioa. Nik entzun izan dut Juan Domínguez. Aquí nace el nuevo proyecto de Real Unión. Ta, Gaztañaga alde egin zuen, eta lehen kolpea Calahorran kanporatu zuten. Joan den urtean, Alberto Iturralde, bueno, Durangon geure txartela lortuko dugu, zaplastakoa ere. Eta aurten, Aitor Zulaika Azpeitiarrarekin, 2015an txapela lortu zutenak, entrenatzailea bera zen, bueno, atzo porrot ere, eta hori da, errealitatea, gordina, hori da. Eta Arrangunek atzo, bai, ordu larden bat bigarren zatean, baloia ondo moitu zuen, eta abagune batzuk izan zituen, baina azken finean, emaitza gola sartu zen, 2013. minutuan bigarren zatian, egaletik korner baten bidez, Rubenek kolpatu zuen, eta gero Arkarazo, bakar bakarrik, 8 metrotan, burukada bat, eta hor txuste dira zuzta barrena, gaindutu zuen ere, garaipena, orduan Balmasa denentzat. Bat, eta huts, eta aipatu duguna, Zulaikak esan zuen, zaplastekoa, aserre, eta oso argi, ba nola jokatu duen Real Unionek atzoko neurketa, eta jarraian entzongo duzue. Argi eta garbi. Aurpegiko bat eman digute, ez da? Aurpegiko zaplasteko bat eman digute, ez oinak lurrean jartzeko. Todo lo contrario, oinak lurrean ditugu, lanean ondo ari gara, eta etzegoen inolako arrazoirik ez da ere zeruan egoteko. Ez da, orduan, ba, eman digute aurpegiko bat, eta nik uste dut, ba, aurpegiko bat eman digutela, ba, partidua zentzu guztietan irabaziz, ez da? Agian, zentzu guztietan irabazi guten, nire ustez, taktikoki, teknikoki, estrategia, intensoki, duelotan, zera guztietan irabazi digute, inkuso nik uste dut, gauza bakarra, igual irabazi ez digutena, aukeren asuntoa dela, bai sentsazioa, bai zegoen sentsazioa inkomodo dela, ziren beraien aukeratan sortzen, eta aukeretan nik uste dut gehiago esan ditugula, baina ez ditugu sartu, eta beraiek izan dituzten irutik bi barrura. Ba, irutik bi barrura, eta esan du, bai taktikoki, bai teknikoki, barrura, bai gogoekin, bi barrura, Lanbarriren gola, bai, bertan irugarren bertan bera, ontzi zutena, eta argi eta garbi. Eta hortzeo koska. Bueno, ba, Real Unión Federazioko pari gabe, eta... Osa, irugarren mailako taldea zan, Bai, hori da, irugarren mailako. Balmaseda, La Balugako futbolzailean jokatzen dituen partiduak eta talde hori, irugarren mailakoa da. Bai, kontutan izateko. Real Unionekin jarraitzeko, atzo bertan, sare sozialetatik, fitxaketa berri bat aurkeztu zuten. Kike Álvarez, Rivero. Kike Rivero, Racing de Santanderreko jokalari hoia, 28 urte, Rekreatibotik dator, egia da, Racingen, lehen mailan lau neurketa jokatu zituela, Tenerifeen bigarren mailan ere aritu da, eta ordutik, bigarren be mailan, Racingekin aritu da, Kartagenan eta Rekreatibo Huelvan, azkenengo taldea zuke aipatu duzun bezala, eta zer esateko, lehen aipatu duzu, fitxaketen inguruan, eta zeintzuk etorri diren, eta bar, Real Unionek denboraldi honetan 11 baja izan ditu, eta 11 bajetatik zenbat izan dire... 13. 13 baja, eta 11 baja... Euskaldunak. Euskaldunak. Eta zeintzuk etorri dira? 6 euskaldun. Baina beste... Amabi jokalari etorri dira, 6 euskaldun. Bueno, ba, ikusi beharko da hor ere afera dagoela, izan ere ba, duela hiru urtetatik Real Unionek apostu egin zuen ba, lurraldeko jokalariak eskuratzagatik, eta bueno, ba, badirudi hor ere aldaketa txiki bat egon dela. Zeintzuk izango dire Real Unionen urrengo deialdiak, Jean-Pierre? Ba, Lizarran, datorren larun batean, neurketa lagun arteko ere, prestaketa hori da, gerturena, eta bueno, jarraituko du, eta bere lana betetzen ere mojarramos, fizikoki hobetu behar du, maudu jamairu kilo gehiokin azaldu zaigu mojarramos. Bai, bai, jetxu beharko ditu. Bai, bai, jetxu beharko ditu, baina garrantxirundarra Madriden dago, garra, internazional taldean, eta jonteena Islandian dago, txekua dira. Bai, bai, ba. Bueno, itse ingo dugu. Edu zentzurik. Edu zentzurik olako jokalaririk hartzea. Egi ez zaitu alio esatea Real Madrideko izar ohi bat izana dela, amazazpi urtekin, eta ez du zentzurik, alde horretatik. Hori Real Unionen inguruan, gogoratu ba, lagun artekoa jokatuko dutela, Lizarran, izarraren kontra okerra. Azte burunetan, bai. Azte burunetan, okerra ez banaiz. Kiroletik. Eta orain bai, Bidasoarekin jarraituko dugu gaurko saioa, izan ere, ba, albiste txarra jarraitze dute. Aste artean Bidasoak 29 eta 24 galdu zuen Nazitzen errekan exeren aurka, eta beraz, batalde irundarra, EHF Europan Ligeko multzoko fasean, ez da izango, Jean-Pierre, joaneko neurketan aipatu genuen, errekan exek oso neurketa ona eta serioa bai. Jokatu zuela, eta bueno, aste azkenean, ba, bikain aritu ziren, Bidasoak sekulako ba. Lehen 10 minutuak egin claro. zituen, 2-7 hasi ziren irabazten, baina kroaziarrek markagailoa iraultzeko gaitasuna izan zuten, eta ez hori bakarrik, markagailoa eta kanporaketa. Bai, eta hori da paradoxa, ez? Hasiera batean, normalean gertatzen dena, etxeko taldeek ba, abiadura gehiago izaten dena eta indarra gehiago erakusten dutena. Hemen bertan, Claudio Drozola, txispa bete-betean hasi zen. Guztiz. Ba, baziru dien lehen joaneko kanporaketa jarraitzen zuela. Bai. Lehen kanporaketa bukatu zen bezala, lehenen bigarren bueno, itzuliko neurketa hasi zen. Lehen zatian 6 gola sartu zituen, gehienak kontrarasoan, eta hor ere Joan Ledoren lana kontutan hartu behar da, eta bueno, 8 gola abantaila zituen Bidasoak. Eske, Europan 8 gol abantaila izatea asko da. Asko da. Eta geho partziala 9-2. Hala da, eta bai. Berdin duzuten kroaziarrek, eta hor aipatuko da berriz ere Kebitzen lana, eta lehen lerroan Jagan Jack. Eta Rodin, ezkertiarra ere bai, eta pivotean, une honetan, ezen Pesic itxekzan, Pribetic. Baizik. Hala da, bai. Joanekoan Pesicek zazpi gol sartu zituen, ba. Denak, ba, Pesicen lana goraipatzen hasi ginen, eta bueno, ba, Pribetic hor zegoen. Baina Pribetic, eta gainera arazoak izan zituen Pribetic, ba, elastikoekin, ezakitzen bat elastiko hau zituen Pribeticek. Pesicek ere bai, eta beste jokalari batzuk ere bai, Jagan Jack ere bai. Arazoak izituzte bai, markarekin. Baina, bikarren zatian iparrorratza galdu egin zuen hasiera batean Bidasoa, baino berriz ere, ba, eskarmentuarekin eta ofizioarekin, Julenen bidez, Sierraren bidez, eta beste eskarmentuko jokalarien bidez, ba, berriz bultatu zen. Julen Aginagalderen bai. Neurketarik onena izan da orain arte, bai, edo bai. gol gehien bai. Sartu duen neurketa izan da, 5 gol sartu zituen, eta Jose Manuel Sierrak ere geldiketa bai, bikainak egin zituen, bai, baino, eta neurketa 20 bira berdin duzuten. Bai, eta berriro ere, ba, Nazitzen, hor kroaziarrak handitu egin ziren berriz. Bi jaurtik eta izan ziren azkeneko minutuetan alde batetik Claudio Drozola eta bi aldiz Sergio de la Saludek. Eta jo, nik uste dut indarra pixkat ahuldua zutela eta hor ba, azkenean gakoa pixkat izan zen. Ez baino alata guztiz ere, aipatu ba, gora aipatu behar da berriz ere Pauk kanporatu zutela, bere ibilbidea saiatu direla egiten aurten ere multzuetan sartzeko, bueno, hori bertan bera joan egin da, eta berehala, ba, oraindik ere atzo entrenatu zuten Kroazian, Zagreben egon ziren, gaur ere bai, eguna zo, ba, turismo pixata egin zuten, gaur ere bere lana betetuko dute, eta gaur ratxaldez, bueltatuko dira, ja prestatzeko bihar prentsaurrekoa egongo da, kiroldegian, hartalekun, eta bertan Jakobo Kutera, ja, prestatzen hasiko da, bueno, prestatzen ari daia. Ari daia, bai. Berarekin hitz egin genuen, eta ja Navako neurketa prestatzen ari zen, baita ere Aldemarrekoa, eta baita ere Guadalajarerekoa, eta Bartzelonakoa ere. Bai. Mazazpian, larun batean, iruretan, arratzalde iruretan. Bueno, ba, Jakobo Kuetara da gaur butatuko dira, eta kito, ba, bestu dituzte leku guztietatik, eta orain, ba, ba ez dago besterik. Erori dira, altxatu behar, eta jarraitu bide batetik, ipar onratza batetik, eta uste dut, zon bertan egin genuen Iker Serrano gurekin egon zen, eta, bueno, berak ere, ba, eskarmentuko jokalari da. Pena du, azken urtea izango du, bueno, nahi zuen ibilbide hori Bidasoako taldearekin batera egin, baino ezin izango da. Bueno, entzungo dugu Iker Serranoren adierazpenak. Este gare ez, azken finean ez da irtengu nahi genuen bezala. Nahiz eta, bueno, ekipoa dena eman ez. Behai joko sondo planteatu dute bi partidoak. Gu pentsatze genuen ale izango genula, baina, bueno, atzo ikusi izan, ba. Akats edo la akats batez ere ba, jaurtiketako akatsak eukigin ditugula eta bueno, ezin izan da posible izan ez ba, bueno, une, beste lektura daka, eskerrak iganden ja beste partidua da hola oindikan kompetizio asko gelditzeie jolasteke eta bueno, poliki ba, zauriak garbitzen jungoia eta espero dugu ba, igandian dena ematea naban kontra etxian eta eta, bueno, pixkate Europan asunto hau, ba, bazten jutea, ez. Bueno, tristura hori nabaritzen da, eh? Nabaritzen da, eh? Ahotsa, tristura hori, eh? Berak aipatu du, eskerrak, asteburu honetan neurketa dagoela, eta, bueno, ba, denboraldiak aurrera egiten duela, bestela, aste beteko tartea izango balute neurketa, ba, bueno, buruak ere gehiago eragingo zuen. Entrenatzaile bueno. Handi batek esan zidan, bi entrenatzaileek esan zidaten gauza bat. Bat zen Arsenalko entrenatzailea, Arsene Wenger. Donostian topatu nuen, emesake entrenatzaile batekin, garai hartan, Javier Irureta, irukote bat. Eta aipatu zidaten, porrota handiak ekartzen dituzte garaipen handiak. Hori beti da, hala da. Eta beste entrenatzaile batek, Juancho Villarrealek, porrota handiak ere, ekartzen dituzte garaipena handiak. Nik ikusi izan dut, Juancho Villarreal Pontevedran galdu, astezken batean, azaro bateko hilabetean hor, duela urte asko, kriston jipoia hartu, afaldu gabe taldea egarri, autobusen, eta bihar amunean lanerako prest, eta iganderako, edo larumeterako prestatu lana. Jakobo Kuetara gauza bera egin beharruk eta egingo du, porrota jaso, baina ja, iganderako prest egon, eta beste ibilbide bat hasi Bidasoarekin. Bueno, beste ibilbide bat, plantilla badu, beste ibilbide bat egiteko. Behin EHF European liga bukatuta, Sazira Soba ligan zentratu beharko da Bidasoa, talde polita du ba, zerbait garrantzitsua egiteko aurten, eta horretan aritu eta saiatuko dira ba, gaurdanik aurrera. Hori bai, neurketak ez dira gelditzen, Jean-Pierre, eta datorren asteetan, ba, egutegi zaila eta neketxua izango dute, aipatugu. Naba bera, eh? Zaila izango da, eh? Igandean amabitan, eh? Zaila izango da naba taldea. Hori aipatekoa da. Gero, beste alde batetik, Ademar, Mar León, lehen jardunaldia rekuperatzen da, eta gero Guadalajara. Guadalajaran ez dakigu oraindik sortutan izango den neurketa, baina alata guztiz ere ez dago jenderik egongo, ez dago zaleerik egongo. Bueno, ba hortxe, lau neurketa izango dituzte. Eta gero Barcelona aurka larun batean. Iruretan. Hori ordua. Hori ordua. Txian, Baskalostean. Kafetxoat, egaten? Kafetxoat, egaten, bai. Baina hartaleku irekia egongo da. Egongo da, ba, seireun bat pertsona urbildu beharko dira. Bizka gutxiago, baina bueno, ikusiko da. Ikusiko. Ba, hortxe deialdiak, lau, bi astetan lau neurketa, eta hemendik, ba, animoak, ba, mezu horrekin ez, porrotandiak, garaipenak bilakatu behar dira, eta, bueno, ba, ea, horretan jarduten diren, ba, Bidasoa taldeko jokalariak. Kiroletik. Eta Jean-Pierre Sarrenan aipatu dugu, ba, asteburu honetan waterpolo neurketa jokatuko dela, Kiroletikeko lehen saioan Anez Aseta izan genuen gurean, eta aipatu zigun, nesken waterpolo taldea entrenatzen hasia zela, urtengo denboraldia prestatzeko, eta egun hori iritsi da, lehen neurketa Barcelonetaren aurka jokatuko dute Jean-Pierre larun batean 12etan. Bai, 12etan ta talde berezi bat Barceloneta, favoritoak, helburu nagusi hori lortzeko, baina hala ta gutzit ere, ba Bidasoa 21eko neskak pres dira bere lana betetzeko txukun eta Espainiar Federakuntzaren web horrian ikusten alko da neurketa, 12etan. 12etan, bueno, hortxe. Kontatuko dugu datorren astean, baina nahi ba deia luzatzen dugu, pentsatzen dut ere, gurasoak, lagunek nahiko dutela ikusi, eta... Ikusi ba, nahi dutenek, hortxe daukate aukera. Eta anesaz eta ba, pozik dago, eta Borja Furio entrenatzaileak ere bere prestaketa guztia bete du, bere lana guztia, eta orain, ba, igerilekuan erabakiko da. Eta ikusiko du zer gertatzen den larun batean 12etan. Bueno, ba, entzungo dugu Ane Sasetaren adierazpena, entzungo ditugu bai. Kaixo egunon, bueno, nahiko pozik gaude eta nahiko urduri larun bat honetan partidu importantea daukagun esketan, badakizuegu nahiko berriak garela waterpolo munduan eta bueno, Katalunia eta Madrilekin konparatuz pizkat berriak garela. Baina larun bat honetan Barcelonetaren kontra daukagu partiduan esketan eta ea zer egiten duten gure neskak, ea lortzen duten maila zigo, edo bestela nik esan diet, disfrutatu behar dute esperientzia hau, ikasi behar dute, eta aurtengo denboraldia gogor egin behar dute, eta berriz ea lortzen dugun playoffetan sartzea. Bueno, ba, hortxe, ikasi, disfrutatu, eta... Anesaz eta lehenguan aipatzen zuen bezala goi mailako kirolaria izan da, eta badaki zer den, alde batek ez sofritzea, porrotak ezagutzea, eta baino garaipenak ere bai. Eta neska hauek lortu dute garaipena, geure Euskal Herri mailan, eta beste maila batean ere lortuko dituzte. Bueno, ba, hortxe, Barcelona eta talde gogorra da, eta ba, lehen, denboraldiko lehen neurketa beraien aurkat jokatzea tokatu zaie, beti izaten da talde honenak balen jardunaldian jokatzen baldin badute hobeagoak direla eta esandakoa. Ba Espainiako Federazioaren weborretik ba neurketa ikusteko aukera izango da. Hendaiako taldeen egoera bestelakoa da. Jean-Pierre, eskubaloiaz eta rubiaz geroxiago arituko gara, baina saskibaloian adibidez, Hendaia basketbolen emakumezkoen taldeak jokatuko du soilik asteburu honetan, gizonezkoek bezala regionale 3 mailan arituko dira eta asteburu honetakoa denboraldiko lehen neurketa izango dute. Lagun artekoa bat jokatu zuten erritmoa irabazteko, baina igandean Amut taldearen aurka arituko dira. Taldea ba, neurketara nola iristen den jakiteko Ane Peña jokalariaren adierazpenak bildu ditugu. Denboraldi berriari begira taldea ondo ikusten dugu. Egia da, orain arte ezin izan garela denak elkarrekin entrenatu, hori uda izan denez batzuk lanean zeudelako, beste batzuk oporretan, eta orain COVID-aren egoera berri honekin zaila zaigu denak elkartzea, baina hala ere ekipoa inplikatzen da eta pozik gaude, batez ere hori ez, egin ditugun bi neurketak irabazi ditugulako horrek ere motibatzen gaitu eta ikusi genuen fisikoki ongi gaudela, baleak zirkulatzen duela eta hori. Orduan pozik gaude albezain laster hasteko. Lehendabiziko partidoa urriak 4 izango da, Amuren aurka, lehen urtean ja jolastu genuen aien aurka gure taldean zaudelako eta ba neska oso agresiboak dira batez ere defentsan. Orduan badakigu partidoa irabazi nahi baldin badugu, ba hasiera batetik haien mailan jarri beharko garela, baina pozik eta gogoekin albezain laster hasteko. Ta beste aldetik COVID-arekiko ba badakigu komplikatua izango dela, baina guretzako eta ekipo guztientzat. Alde batetik protokoloengatik, ez zeren nahiko nazkagarria dira denontzat, gainera protokolo batzuk federazioak finkatzen ditu, baina gero ere herri bakoitzaren udaletxeek beste protokolo batzuk jartzen dituzte. Orduan adaptatu beharko gara herri bakoitzean. Eta beste aldetik ere badakigu partido asko edo partido batzuk atzeratuko direla eta beste batzuk anulatuko direla. Orduan pixkat itxoiten abertze gertatzen den eta hori hasteko gogo handiekin. Bueno, hasteko gogoandeekin, baina bakizu, protokoloak medio, beti zailtasunak egongo dira kirol guztietan, gero, Sergio Martin izango dugu gurekin eta ziur, kontu horren inguruan jardungo garela ere bai. Jean-Pierre, gizonezkoen taldeak, San Delfin, Bordeleko taldearen aurka jokatu behar zuten asteburu honetan, Bordelen, baina COVIDaren ondorioz badirudi bertan bera geratuko dela. Hendaiarrek irandatzen jokatzeko eskaria egin zuten, baina federazioak neurketa bertan bera usteko erabakia hartu du. Eta Jean-Pierre, errugbian eta eskubaloian, ba, antzeko zehozer gertatzen ari da. Egia da, Hendaiako errugbian behintzat, Hendaiako estadioak atxeden aldi jardun aldia duela. Bai, baina... Felixek ere bai. Bai, Felixek atxeden aldia du, baina bera bere lana betzetzen, eh? Bere... Bai, noski beti bezala, fin bainera. Eta eskubaloian, berez, pesaken aurka jokatu hartzuten, baina astelenean aipatu genuen olore honen aurkako neurketa bertan bera gertu zela. Zazpiretan. Bai, baina badirudi bertan bera geratu behartzela. Bueno, nola aurreko asteburuan ere olore honen neurketa bertan bera geratu zen, ba asteburua hau ere bertan bera geratzekoa zen. Eta bueno, badirudi ba, arazoak daudela, bueno, pixkat han epeinak aipatzen zuenaren inguruan, ez? Ba, partio batzuk bertan bera geratuko zirela eta taldeak horretara moldatu beharko direla. Honekin, kirolaren, Bidasoa eskualdeko kirolaren errepasoa bukatu dugu, jarraian iragarki batzuen ostean, Sergio Martin izango da, gainera hemendik estudiotik ba, pasioan dabilela ikusten dugu, puntual iritsi da bere itzordura, eta esandakoa, bera, erroi bidetaldeko kirolardura duna da, saskibaloia zarituko gara, nola kluba nola aurkitzen den, protokoloen inguruan ere ziur hitz egingo dugula, Jean-Pierre, bai. Eta hori iragarkien ondoren izango da. Bai, eta gero aipatuko dizut, era bidali dizkizut Balmasako argazki batzuek, ez? Bai, bai. Hori beste futbola da, eh? Baina, kirola da, eh? Kirola da, eta hori futbolaren hirugarren maila da. Hirugarren maila da. Berago ere maila gaude. Aipatzen zuten atzo agintariek, Balmasako agintariek, plangintza bat zutela ere, konpontzeko ingurua, bertan, Balmase da, gau, zulo batean dago, Balmase da, eta ibaia bertan ondotik pasatzen da. Eta arazoa dituztela, baina azpigitura hori berritu beharra, baten batek neurriak hartu berritu, ez da, entzuleak izango dituen Balmasean, ala eta guztiz ere Euskal Herrian beste egoerat ezagutu behar du kirol mailan atzokoa, txagarria zen. Bai, Euskal Herri mailan eta bai eskualde mailan esan dako iragarki batzuk eta jarraian Sergio Martinekin jardungongo gara. Ez joan, urrun. Aste azkenetan, bi aukera, bi irrati saio ezberdin. Batean, kultur saioa. Eta ondokoan, Berria FM, Berriaren podcast feminista. Aste azkenetan, Antxete Irratian, eguerdiko ordu batean eta arratseko zortzietan. Antxeta Irratian, eskualdeko aktualitatea segi ezazu astelenetik ostiralera, goizean goizetik, goizeko 8 eta 4:00 hamarretara eta arratsaldetan ordu bietatik 3:00. Antxeta Irratia, entzun, esan, adierazi. Antxeta Irratia zure telefono mugikorrean entzun nahi duzula, baztuzu itxaron beharrik. iPhone eta Android telefonoetarako aplikazioa eskuragarri duzu. Zure gailuan instalatzeko ohiko aplikaziogunetan sartzea eta Antxeta Irratia idaztea besterik ez duzue. Antxeta Irratia zure telefonoan ere bai. Kiroletik. Bueno, ba, esan bezala iragarkien ondoren, gurean, zuzenean, elkarrizketa izango dugu, eta gaurkoan, ba, erroi bidetaldeko jardueren arduera duna izango dugu, Sergio Martin, eguerdion, eta eskerrik asko gurean izategatik. Ba, kaixo, eguerdion, zuei. Bueno, goratu dezagun erroi bidetaldea saskibaloi kirola praktikatzen duela, eta, bueno, momentu hauetar arte, esan dezakegu, ba, bueno, orain arte galdetu gula, klubei galdetu diegula, ea nola bizi izan duten ba, itxialdia, eta itxialditik buelta nolako izan den, nolako izan da erroibiderentzat ba, itxialdiko buelta? Bueno, ba, momentuz ba, ja zigea ba, partioa jolasten, bo, partioa entrenamendoak egiten, eta bueno, momentuz ba, mala urteko gora neskamutila, ba, ja zigea entrenamenduekin. Pixkana-pixkanaka, protokoloak segitzen, eta beno, ja... dena bueltan, pixkanaka, ja urrengo astean jasiko jare infantilak, amai urteko eta gora. Eta, bueno, a ber, normaltasuna ba, azten baga, ja. Eta, bueno, protokolak aipatu bezula, bai. Asko dituzu ezuek txapelketetan, eta kiroldegiera sartzeko, eta azaldu pixkat. Bai. Ba, asko daude, importanteena izan da, ba, bestuariak ez daudela, ez dutxatzeko, ez aldatzeko, gero bai, ba, zapatiak aldatu behar ditugu, temperatura hartu, ba, protokolo asko izatengo dira. Mila kontu, Jean-Pierre, mila kontu, kontutan hartu behar direnak. Atzo ere labalugan egon zinen, eta han ere, ba, neurriak. Neurriak. Beste, bueno, epetu gugulenago, beste fugula da hori. Euskal Herrian den, beste realitatea da ere. Eta pentsatzen dut ere, alata guztiz ere, beste kiroletan, ba, kiroldegia, ba, aski berria dira, azpiegiturak aski berria dira. Gaur, Irun goain zuzen ere, 33 urte ditu, Bai. Eta aski zarra, da alterrote baina, bueno, ara eta guziz ere, ondo konpontzen baina, olako talde bat entzat, komplikatua izaten da, beti. Ba, bai. Beti komplikatua, beti azken orduetan ibiltzen dira, beti arazoekin, beti konpondu behar azken orduetan, beti zeo zer dago, talde guztietan, Beti zeo zer dago, eta, bueno, badirudi, aste honetan errebide taldeko talde batzuk hasiko dira txapelketetan. Bai, asamblea izan zuen Gipuzkoako federazioak astelenean, eta ba, klubak ba, onartu zuten ba, hasiera egitea, ba, hartuen hasiera. Hauexek iraiak 20an hasi beharko zuten, bai errendimendu mailakoak, eta bai lehenengo eta bigarren senior maila, eta nesken lehenengo maila. Eta ba asteburuetan hasiko dute ja jolasten gure partez izango dira ba bigarren mailako probintziala juvenil neska eta juvenil mutila. Bueno, hori zuk aipatu duzu Gipuzkoako egoera bai. Da, baina Euskadi mailako egoera bestelakoa da. Ba, bai. Zuk taldea Euskadi mailan zuzentzen duzu, Errobide taldeko bigarren maila nazionaleko taldea zuzentzen duzu eta hor egoera nola dago? Ba, pixka ba, dudan, ze ba, astentan gainera Gasteizko ba, taldeak gure ligan ba, egin dute WhatsAppeko grupoa talde guztientan, ba, gure bigarren maila nazionalean, eta Gasteizen ba, esan digutenez ba, ezin dute momentuz ba, partiduak jolastu eta entrenatu ze beraiek ba, eskoletan jolasten dute, eta gero ere Bilboko taldeak ba batzuke bai ba lasaie edo beste holako taldeak ba ere bai ba bere eskoletan jolasten dute eta ezin dute momentuz ba ez entrenatu eta partida jolastu eta saldu dituzte ba beraien ba egoera eta momentuz ba pixkan ba dudan dago gauza Gipuzkoa mailan ba momentuz gauza ondo bodoa baina ez dakigu zertetuko den orain bi aste barru edola bai Xabi gertatzen dena beste kirol batzuetan beste formatuak erabiltzen aldira aizkobaloiak hain zuzen ere proposatu zuen entrenatzaile proposatu zuten ba batutzeko asteburuetan eta beste mota batean antolatzeko baina hori saskibaloian pentsatzen dut eta Euskal Herriaren mailan hori ezin dela, ezinezkoa dela, eta pekeio esango dut, onarte zeina, eba, egunerokoa eta asteburukoa da pixkat mamia, Euskal Herrian kirolaren mamia, eta esan orokorrean, eta aski komplikatua, ezakit nola konponduko den, eta gero gaurtik aurrera ja, umeak ere parte hartzaile izaten aldi, kirol mailan, eta oso, ja, gaur urrian lehena, eztabaida ere bada alde horretatik, baina alata guztiz ere gomendioa da, gomita luzatu dite, eta arauaren bidez, eta ja parte hartzeko, horrek ez dakit azkenean hola konponduko duzuen, zeinek hartuko duen erabaki horokarra, baina aski komplikatu da, Xabier, Sergio. Bueno, galdera da, ea Errobideren eskola martxan jarriko duzuen, ez duzuen jarriko? Baina, momentu, zezin da, orain dela, aste bat, obieste dola, ba, Gipuzkoako foru aldundiak ja esan zuen, bai infantilak, hasi daitezkela ba, entrenamenduak orain urrian, urrengo astean hasiko dira ja bakarrik entrenatzen, ze esan dute, urtarri arte, ezingo direla, partidua jolastu. Ta, momentu, ze gero agian hauen duan, ba, esan dute, ba, gauza ez dabil ondo, eta, ba, agian ez dago partidu jolasteko ba, aukerarik. Eta eskolakoekin, ba, momentuz esan dute esasteko. Ba, saskibaloian, eskubaloian, eta holako eskolas deportiva esaten duten. Eta momentuz, ba, hori, ba, hor dago gauza, hor kilikolo, guk nahi dugu ba, mutiltaneska ba, jolastu aukera izatea, baina momentuz ba, horrela dago gauza, ba, ama birteko ba, eta gorakoak ba, bai aldute ba, saskibaloian jolastu, baina bestiak momentuz ba, bere ikastoletan edo agian etxian, ez dakit. Komplikatua. Ba, pentsatzen dut, jokalarien zate bai, baina entrenatzaile baten zatere, eskat, erokeri badala, ez? Bai. Bai. Dena plangin, azken finean, gaur egun, plangintzaren bidez antolatzen da dena, talde txikietan, handietan, baina beti plangintza txiki bat, dago, bai. Ez da? Egutegi bat, eta antolakuntza eta... mailan ere hori, ba, bai. Sendutu behar da. Bai, ni behintzat, gure orduak, entratzeko orduak egiten ditute bai, eta ja uste ja lau edo boz ordu aldaketa ja egin ditu dela. Ba, batzuk ba, bakarri senior eta juvenil neska mutilekin, gero beste bat kadetekin, orain beste bat infantilekin, eta gero dago bestia eskolarekin, bai. Orduan pixkat, ba, bai, eta gero bat aldeak ba, aldatzen egunez, o aldatzen orduz, eta hori, eta pixkat, bai, pixkat lokura. Agoratzen duzu Jakobo Kuetarak esan zuela aurreko bai. Pentsarrokoan, entrenamenduen plankintza versión 24, hogeita bai. Logarren bertxioa. Baina, gehiago dena, erroibidek ere, ka, eske, bidasoaren egoerari, be, claro, bidasoaren egoeraren araberaz, beharko ditu bere erabakiak hartu eta moldatu. Bai, ala da. Zeba esaten dugu hori, Sergio. Bertan behera, ez dakit, Guadalajarako neurketa zalantzan dago, ja. Igandean Navarren aurka, baina hortik aurka, Demarren aurka de finkatu dago, baina ikusi duzu Logroñoreka bertan behera joan zela, eta ka, hortik behera, ba, saskibaloiak Irunen arazoak izango ditu, edo gutxienez aldaketak, edo alderratatik ere. Zeba esaten dugu hori, Sergio. Bai, ba, hortik, ergu daukagu betiko problema, ba, bidasoak partioak izaten baditu, eta gainera, ba, telebistako partiak, kantxa urdina izaten duten bezala, jartzen baute, ba, gu ezingo dugu entrenatu. Hor gainera aurten, ba, Europako partiak izan dira asteazkenetan, ez? Eta ja bertan behera. Ja, maluruzki da zuen zat. Ta hor adibidez, ba, asti artean ezin izan dute neskaen senior taldea ba, entrenatu. Bi egun dituzte entrenatzeko, asti artetan eta ostiraletan, ostiraletan azken portun. Eta asti artean ezin izan dute ba, entrenatu ba, bi uralditan. Ta ere askotan, gure bi txikien talde, infantil eta kadeteak, asti azkenetan entratzen dute. Ta astean zehar izaten duten partiak, hori asti azkenetan ligaskoak, uste dut horrein bi aste dola, Ademar, ez? Jolaztuko du. Ademar, Barcelonaren aurka ere jokatuko dute. Bai, eta... Barcelonaren aurka larun bat batean. Arratzaldeko iruretan. Ba, hori adibidez, ba, gu ostiraletan nazionale taldea entratzen dugu, ba, telebista izaten bada, ba, ezingo izango du. Entenatu edo, entenatu pista urdinen jarrita, eta hori ba, ez da guretzat ez da ondo. Ba, ez dago ondo, izan ere, ba, bueno, pista urdinak bakarrik eskubaliko marrakitu, eta batzuetan erroibidek entrenatu izan du ba, pista urdinaren gainean, baina konoekin. Bai, ez da txar. Konoekin, eta bueno, gutxi gara. Beste saskibaloia ere, beste futbola bezala ere, beste saskibaloia. Guztiz, neurriri gabe, ez dakizue hiruko bat botatzen ari zaren, biko bat, bueno, ba, saskiratzeko ere entrenatzeko ez da txarra, baina bueno. Oinak sufrutze dute. Hori afera bat da, eta beste afera bat da, nola ari zareten osatzen entrenamenduak, egontzen kasu bat oso famatu egintzena, Amenabar Zarautz eskubaloi taldeak, bere sare sozialetan publikatu zuena, ba, zailtasunak zituela bere taldekideak entrenamenduak osatzeko, izan ere, ba, bueno, ez da klub profesional bat Amenabar Zarautz, eta hor, ba, jendea lan egiten du, eta ba, bueno, konfinatzeko arazoak zituzten, gero bajartzeko arazoak, erroibidek horrelako arazoak izan ditu entrenamendutara bueltatzeko? Bueno, arazo pixkat, ez hain beste, momentuz ba, ez dira izan ba, kasuak entrenatzen, ez dira ba, entrenamenduak suspenditu edo eta hola, baina bai izan dira ba, jokalari batzuk, bai mutietan, bai nesketan, ze momentuz ez dute lanai ba, entrenatu edo jolastu ba, egorari buruz. ze ezin dute ba beraien lana edo beraien ikasketak ba hor bertan berautzi ta momentuz ba pentsatzen dira ba jolasten segitzea edo ez. Bueno, erroibide, bueno, hori da berririk onena, esan edet, oraindik ba bajarik ez izatea, ez positiborik izatea, bestela ba bueno, esan beharko genuke ba ia klub osoa gelditu beharko litzatekeela vale. Eta baita ere ba kiroldegiak itxi. Orduan, erroibide dozen kasutan azken urtetan asko hasi den kluba da, saskibaloia pixkanaka, bueno, garrantzi gehiago hartzen ari da Irunen zaila eta gutxi, baina bueno, pixkanaka ari da hartzen maila hori. Zenbat ba kirolari kopuru daukazue, nola antolatzen zarete, zenbat talde daukazue, ba gutxi gora bera entzulei azaltzeko? Bueno, ba iazko datuak esango ditut, ba iaz izan genituen 12 talde, gutxi gora bera izan ziren 135 jokalari, gero pixkat jokari gehiago izan ziren ba bakarrik entratzen zutela eta gero eskola aparte. Aurten ba momentuz ba hori bakarrik ba kadetiak, juvenil mutilak bi talde daude eta senior nesketan talde bat eta mutiletan hiru talde dakagu eta momentuz horrekin gabiltza. Hasiko ja orain infantilak eta momentuz ba hori ba 120, 130 horrela. Ba, ez da astubiar, Xavier, da Sergio, ez da astubiar Irun izan, bere sustraia izan dituela, Sergio Baloian. Dugu astubiar, Bidasoa taldeak ere izan zuen bere adarra, irurogoita marko, amarkadan, eta Urantzu pilotalekuan jokatzen zuten bere neurketak. Eta jokalari onak hain zuzen ere, gero joan ziren bi edo hiru askatuak eta beste taldeetara, hirugarren mailan, garai hartan hirugarren bigarren eta lehen maila zan, gero amigos eren kontua gertatu zen, desegin zen ere amigos, eta orain erroibiderekin, espero dezagun finkatzea, sustrai bat dago, 12 talde aipatu duzu, 200 jokalari umeen artean, denon artean, eta hori sendotu behar da. Kirola handia da saskibaloia, estatu mailan den bigarren kirola da, eta alde horretatik Irunen ere, GBC hor dagoen bertan, iruntar asko Ilunbera gerturatu dira eta gerturatzen dira, sale bezala. Sustraia aipatu du, amigos taldean, irungo amigos taldean ibili ziren ba, jokalari haietatik, ba, semeak edo familiarrak badaude errebide taldean, eta errebide, ez bakarri jokalari modura, ba, delegatu modura edo de direktibo modura. Bai, batzu daude, bai, ba, orain dela, 25 urteola, ba, bukatu zen ja amigos taldea, eta bai, orain, ba, beraien seme alabak, ba, ari dira jolasten, ba, batzuen gan, eta bai, ba, jende, horietako ba, batzuk, goten dira, ba, direktiban, edo bakarri, ba, delegatu bezala, eta bai, jende dago, eta gero, eta jende gehiago, ba, nahi du, ba, saskilarien voltatu, ba, esaten dute, ba, orain berriz, saskibaloia goruntua Irunen, eta nahi dute ba, gurekin harremanak egon, eta beno, behintzat hori ba, polita da guretzat. Denboraldiari dagokionez, komentatu dugu Hendaia basketbolek bai senior emakumezkoen senior taldeak denboraldia asteburu honetan hasten du. Aurreko astean gizonezkoen seniorrak hasi zuen. Zuek uste dut urriaren 17an hasiko duzuela denboraldia. Noren aurka kontatu iguzu pixkat nola jun daitekeen denboraldia. Bueno, ba, bai, gauza normala izaten bada, ba, bai, larun bat 17 uste dela. Hasiko gea ba jolasten Oñatin, Aloñamendiren aurka. Eta beno, guretzat ba ni ustez aurten izan daiteke ba gure ni da laugarren denboraldia uste taldean. Ta ni ustez ba denboraldirik ez dakit oberena, baino bai konfiantza dakat gauzak ondo jungo direla aurten. Eta beno, gure liga ba aber nola egoten den. Eta aber gero ondo hasten bagera, ze azkenenko hiru aurtean hasi gera ba pixkat ez hain ondo, partidu asko galtzen, bakarrik hiru lau partidak lehen 10 jardunetan, eta nire ustez aurten ba ondo hasiko dira gauzak. Ezaki taldeak aurpegi berriak dituen, onola ibili zareten, edozein kasutan aurrek urteko berritasunetako bat emakumezkoen senior taldea izan zen, hirugarren mailan, bueno, barkatu, Gipuzkoako bigarren mailan aritu zena, aurten ere talde horrek jarraituko du eta bueno, emakumezkoen taldeak aurrera egingo du. Bai, bai, pena izan da, juvenil nesketan, ba, iru lau neska bakarri zeuden, eta horietako bakarrik bana, ba, hemen irunen segitu du, bestiak, ba, ikasketen bidez, ba, junberko dira kanpora, eta bakarrik neska bat, ba, igoko dela. Baina ere beste bi iru neska, eta uste, bat edo bi, ba, amigozen jolastu zutena. Bueltatuko dira, ba, saskiroaren jolasten, ba, ja, ia berroi urte dola, baina, bueno, problemik gabe, eh? Osea, ez da bakarrik saskibaloian gertatzen, eh? Goi mailako kiroletan ere eta eskubaloian zuzen ere, Moiano 48 urtekin, Hombrados 49 urtekin. Aizu, eta, Joseja Hombrados, eh? Aurrek urtean Hendaia estadioan ez altzeon Djordjevic jolakatzen. Stankovic. Stankovic, barkatu, Djordjevic. Djordjevic saskibaloia jokatzen. Stankovic, bai, Djordjevic, buruan duzu saskibaloia, eh? Argita, argita, bai, bai, Stankovic. Aurten ez, baino Stankovic bere adinarekin. Bueno, morrala da. Pili Domingo ere nesketan hortikan ikusi dut. Magia hortikan ikusi dut, entzun dut Pili Domingo oraindik ere. Takit janen urtean, nahi duela bi urte. Bueno, ez da ume bat Pili Domingo. Eta, bueno, ba, elkarrizketa bukatzeko, ba, aipatu behar dugu beti galdetzen dugu gutxi gora bera ona etortzen diren klubeko ordezkariei, ea nola dagoen, nola daukazuen harremana, ba, Hendaiako klubekin, gehien bat, ba, bueno, muga gainditzeko kontu horretan. Aipatu izan dugu aurten, ba, Hendaia basketbolek lagunarteko bat jokatu zuela Zarautzen aurka, haiek adierazpenetan aipatzen zuten, ba, bueno, oso pozgarria dela, ba, mugaz gaindiko talde bat jasotzea, eta, bueno, beste talde batzuekin jokatzea, beste saskibaloi batekin aipatzen zuten. Nola dago harremana Erroibide eta Hendaia basketbolen artean? Ba, ona, orain dela bi urte, ba, ere hasi ginen ba partidua jolasten, beraien aurka, nazionale tardea, gure taldea eta beraien, zakin nola ditzen den beren kategoria nazional. Regional iru. Ah, hori, regional iru, bai. Eta bai, egin ditugu bai partiak, gainera iaz uste bi edo hiru este konfinamentu baino lehen egin genuen entrenamendu bat konjunto, bai, hemen irandatzen. Eta bai, ba, harremanan ona dakagu. Ere gainera, azkenengo bi urtetan egin ditugu ba, Gabonetako txapelketa, eta ere, ba, beraien bat talde batzuk, etorri dira Irunera ba, jolastera, bai, kadete neska, juvenil neska, kadete mutilak, eta harremanak ondo dijo azte. Ondo, bueno, pozgarria da hori jakitea, harremana dagoela ba, mugazan diko bi kluben artean, eta azkenengo mezutxo bat edo ba entzule hori saskibaloira jokatu nahi duena, baina ez dena ausartzen, eta ba, mezutxo bat animatzeko edo klubera joateko edo probatzeko edo semeak praktikatzeko zer esango zenioke? Ba, ni behintzat, beti izaten dut, saskibaloia, pixkat, kirol oso integroa dela. Edo nor jolazu dezake, bai altua, bai basua, bai azkarra, bai ez dena hain azkar, eta gu behintzat ez dugu problema nahi dutena saskibaloian jolaztu, gure taldera etortzea, eta saskibaloian azitzea. Eta nahi dutena, ba, bai, azken portura pasa, gure webgunean ba, begiratu, gure rede sozialetan, bai, hor Twitterren eta Instagramen, uste bizkat aktiboa daudela, eta bai, nahi dutena, saskibaloian frogatu, ba, etor dadila. Bueno, ba, hortxe gomita, Sergio, mila esker gurean izateagatik eta bueno, ba, beste egun batean lehendakariarekin itzen behar dugu. Bai, itzen behar dugu. Arekin, badakigu, azken bolada honetan aski okupatuta da bilera, baina diru kontuak azaldu behar dira alde batetik. Bai. Nola gauza bere balditza dituzten eta alde horretatik ere antolakuntza mailan ere sendotzeko eta konpontzeko arazo txipi horiek, azpiegituren erabilera eta beste gauzak azken portu hain zuzen ere hartalekurekin. Nik ez dakit, eta maitzeko Hondarribia eta Hendaiarekin alde horretatik plangintza bat sortuko litzakeen, ez saskibaloian bakarrik, beste kiroletan, eramateko gauzak beste alde batetik, baina orokorra da hori. Bueno, orokorra. Gaur kirol kontuekin zentratu gara, diru kontuak eta administrazio kontuak beste batetetarako ditugu, garrantzitsuak eta beharrezkoak dira. Baina beharrezkoa dira, bestena kalean. Kalean, ez da Conorekin jokatuko duzue. Bueno, horibide entrenatuta dago Conorekin jokatzera, beraz. Bai, bai. Bueno, ba, esan dakoa, eskerrik asko gurean izateagatik, Sergio, eta urriaren 17tik aurrera, ba, bueno, partidoen berri eta zuen adierazpena jasotzeko prest izango gara. Eta esan dakoa, mila esker, eta beste bat arte. Vale, zuei. Kiroletik. Jean-Pierre, ba, Sergio Martinekin izan ondoren, gainontzeko ba, kirol munduak utzi dituen aste honetan, utzi dituen albisteak errepasatuko ditugu, eta baita asteburuan izango ditugun deialdiak kontutan izango dugu. Santander Ligako emaitzei dagokienez, Villarrealek 3-1 irabazi zion atzo Alavesi, eta 1-1 galdu zuen atzo Eibarrek, Elxen aurka. Mendilibarrek, bai, Mendilibarrek uste dut, ba, aurten lanak izango dituela Eibarrekin. Eta zure esan dezuna, Errealak aste artean, 1-1 galdu zuen Valentziaren aurka. Gainera, polemia tarteko izan ere, 85. Minutuan Lenormandek erdietxetako gol bat baliagabetu zuen Barrak. Arau berriak ausnartzen balin bat dituzue, ikusiko duzue. Bertan behera... Utzi behar zela. Epaileak ondo egin zuen, egia da, bueno, gero araua ulertuko da, ez da ulertuko, baina epaileak ondo egin zuen. Atletikek gaur jokatuko du San Mamesen Kadizen aurka, eta Osasunaren eta Granadaren artekoa, ba, ligako jardunaldiari, laugarren jardunaldiari dagokiona, atzeratuta geratu da. Saskibaloian, ba, biharrekin godio Baskoniak Euroligako txapelketari, arerioa ezaguna izango dute, Real Madrid izango baita, ostiralean jokatuko dute neurketa, Endesa ligari dagokionez, Retabet Bilbao Basketek Obraedo Hiroren aurka jokatuko du, Akuntza Gipuzkoa Basketek Bartzelonaren aurka arituko da Palaun, ase hasiera Akuntza Gipuzkoa Basketena, lehenengo jardunaldian Real Madrid, bigarrenean Hereda San Pablo Burgos eta hirugarrenean Barcelona. Kontuan izan da, aurre denboraldirik ez zutela izan talde honek, ba bueno, ondo datorki talde honenen aurka jokatzea. Eta Baskoniak ere, ba, 48 ordutan bi neurketa jokatuko du, UCAM Murcia jasoko du etxean. Neurketa hauek asteburuan jokatuko dira, baita ligadiako neurketak ere, IDK Euskotren Gipuzkoak Duran Makinaria Ezinoren kantxan arituko da, Lointe Gernikak Espar Gironaren aurka jokatuko du etxetik kanpo, eta Kutxabank Araskik Kesos el Pastor ba hartuko dute Mendizorrotzan. Txirrindularitzan, Jean-Pierre, atzo Portugaleko, bueno, egun hauetan Portugaleko buelta ospatzen ari da, eta atzo hirugarren etapa ospatu zen, Caja Ruraleko Oier Lazkano txirrindulari arabarrak irabazi zuen, Bizeu Hirian bukatu zen etapa, eta Daniel Mackey eta Leangel Linerezen aurretik iritsi zen, 15 segunduko diferentzia besterik ez zion atera pelotoiari. Eta bukatzeko, Jean-Pierre, aipatu behar dugu, ba, eskupilotan eta Baikon gertatzen ari den afera, ba, duela aste batzuk Baiko pilota enpresako 17 pilotarik ohar bateratu bat atera zuten enpresari gardentasuna, eta urte hasieran pilotariei baiteman zioten onurak betetzeko exigituz, urrengo egunetan Unai Laso bezalako eta Jon Marizkurrena bezalako pelotariek kontratua berrituko ez zutela jakinarazi zuen enpresak, eta gaur bertan Baikoko lehendakariak prentsaurrekoa emango du, ba, guzti hau argitzeko, eta pilotarien artean ere ikamikaren bat sortu da, Jean-Pierre. No, argitzeko bere ikuspegitik. Alata guztiz ere aipatu dezagun pilota mundua azpitik nahasia dela, baino trontzalari mundua, aizkolarien munduan ere baten bat azpitik ari da hor astintzen, mugitzen, eta bueno, handatorren hilabeteetan ba, jakinaraziko digute zeo zer alde horretatik. Pilota munduan da, aski komplikatua da, ba, dirua lortzeko ezkerpa eta frontoiak erdi hutsak, bai, dira, eta hortik esango didazu nondik ateratzen den dirua. Ba, zaila da, bai, zaila da, zube patuzuna. Eta iragarkiak lortzeare, babesleak lortzeare, ba, eta eskuratzea aski komplikatu izan da gaurko egunan, COVID-dela eta beste gauzak eta interesa direla medio, eta hortu kontutan hartuta dena hori, ba, arazo galanta sortu dira, eta sortuko dira. Eta horrokerrena da, pilotarien artean ikamikak sortzea izan ere, ba, bueno, no. Kaixa Bank Mastersa bukatu zenean, Ander Rimasek aipatu zuen oso hilabete kaskarra dara mala, ba, bueno, hor badirudi Ander Rimas eta beste pelotarien artean arazoa daudela izan ere, ba, kontratua berritzeko berritu behar zuten pilotariek, ba, agiri bat sinatu omen zuten, ba, inork, ala guztiok, sinatu behar zutela kontratua, eta Ander Rimasek, ba, kontratua berritu zuen, eta, bueno, badirudi, ba, Jon Mari Ezkurrenak aipatu du, ba, Ander Rimasek pilotariek egin nahi zutena filtratu egin diola enpresari, eta bueno, hor ikamikak sortu dira pilotarien artean, eta ez da gustukoa, ba, pilota edo baiko enpresak hartzen ari den afera guzti hori. Izan ere, ba, kirola zerbait baldin bada, denok disfrutatzeko da, eta kirolariak ba bere lana egite dute, eta bere lana, ba, duin ordaindu hartzaile. Ez gehiago, ez gutxio, baina duin. Jean-Pierre, honekin bukatu dugu gaurko saioa, gauza asko saritu gara, waterpoloare sartu dugu eta sartuko dugu noski bai, saskibaloiaz arituko gara, esan digu Sergiok, ba, urriaren 17tik aurrera hasiko direla txapelketak, baina asteburuko deialdiak aipatuko ditugu berriz, izan ere Real Unionek eta Bidasoak neurketa dute eta baita waterpoloko neurketa ere bai. Bai. Aipatu dugu zu pixkat, zeintzuk ditu diren. Larun batean, waterpoloko neurketa hori jarraituko dugu bereziki, hain zuzen ere. Eta interesgarria dutzen zaigu, ba, nesken jarraipena, ba, gertu dugula, eta aukera dituzte. Barcelona taldea oso indartsua da. Borja Furio Valentziar entrenatzearekin zen genuen atzo bertan, eta aipatu zigun, ba, aurkari zailena zela, ez, zozketa horretan dutela suerte handirik izan, baina ikusiko dugu larun batean igerilekuan, eta igerilekua izanga leku erabakikorra, eta hor erabakituko da. Hala eta guztiz ere, han esaz eta luzatu diete mezua, esanez, disfrutatzeko eta goi mailako kirolaria esaldia. Disfrutatzera eta ikastera, esan duguna. Lagun artekoa izango du Real Unionek Lizarra, Nizarraren aurka. Eta igandean, ez dugu astu behar Bidasoa. Bidasoa. Esango dugula. Nabaren aurka. Nabaren aurka, hartaleku kiroldegian. Eta gero, bere ala iritsiko da asteazkena ere, baina hor Ademarren aurka. Bueno, ba, deialdi asko ditugu, horiek utziko dugu, eta deialdi asko ditugu, ba, datorren asteetan komentatzeko. Nola ez, astelenero 9:00 aurrera hemen izango gara, eta ostegunero ordu batetan puntual izango gara. Beste behin, eskerrik asko, ba, irratiaren atzean egon zareten guztioi, eta nola ez, Jean-Pierre, baita zuri ere, ba, bai, eguerdion. Eguerdion, ongi izan, eta ongi izan, eta animo asteburuarekin.